up wings and fly through the rain and hail to reach that deep blue sky to feed my hungry eyes. There's a world outside to which I owe a door. Heart inside that I should use to love, to love, to love. So when the chest is open under the shining sun, I know that it was worth it and that my job is done. So when the chest is open under the shining sun, I know that it was worth it, and so my job is done. And so my job is done. And so my job is done. Ten pan nazywa się Michał Biela i wczoraj mniej więcej o tej porze siedział naprzeciwko mnie w naszym studiu i był gościem programu Alternatywnego. Dzisiaj na rozpoczęcie naszej pierwszej godziny ze swojej solowej płyty, chociaż ta najnowsza, którą teraz wydał, to płyta wydana wspólnie z jego zespołem, Kristen. Kristen nie pojawi się w dzisiejszym programie, ale z całą pewnością do godziny 21 słuchać będziemy wyłącznie polskich artystów. Nie wszyscy będą śpiewać po polsku, ale dzisiaj dzień z muzyką polskich artystów i to jest nasz plan. Druga niespodzianka dotyczy naszej płyty tygodnia. O tej płycie tygodnia dzisiaj krótko, a jutro dłużej zespół sam opowie, bo Fairweather Friends już są w radiu i za chwilę pojawią się także w tym studiu i będziemy z nimi przez chwilę rozmawiać. Przypomnijmy raz jeszcze piosenkę, która wczoraj miała premierę galaktyczną, czyli nowy utwór Supergirl and Romantic Boys, promujący ich epkę, która na winylu ma wyjść w listopadzie. Spotkamy się także z wyjątkiem. Jedna, jedyna piosenka niepolskiego artysty pojawi się już w tej godzinie. Będzie to oczywiście nasza piosenka tygodnia, czyli utwór napisany przez Toma Yorka. Na stronie Polskiej Radio Paweł Kośnik Trójka można cały czas sprawdzać, kto gra i jaki utwór wykonuje. To samo na naszym profilu na Facebooku, gdzie zresztą zdjęcie Michała Bieli z wczoraj cieszy się ogromną popularnością. Może nieskromnie powiem, że cieszy się także nią, dlatego że jesteśmy na nim obydwoje i pewna różnica pomiędzy nami właśnie zapewnia temu zdjęciu popularność. No to teraz otwieramy naszą płytę tygodnia. Feel me from the sky. Feel me. Fairweather Friends z płyty. Nagranie zatytułowane... No właśnie, jakie jest zatytułowane to nagranie? Czy pamiętacie jeszcze? Pytanie do Michała i Mateusza, którzy są z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Utwór zatytułowany jest Gravity. No brawo, świetnie, naprawdę. Czyli naprawdę warto było czekać na wydanie debiutanckiej płyty, żeby dopieścić wszystkie tytuły, utwory i mieć to zaplanowane. Bo ja często przy graniu z tej płyty mówię, że to był taki wyczekiwany debiut. Czy z waszej strony rzeczywiście tak było, że ta płyta trochę długo czekała na to, żeby w końcu się ukazać? Czy też długo czekaliście, żeby oficjalnie zadebiutować? Zdecydowanie tak. To, warto zaznaczyć, że ta płyta była gotowa już jakiś czas temu, bo byliśmy w kolejce wydawniczej i pojawił się taki moment krytyczny, kiedy już no, nie mogliśmy się doczekać i zaczynało nas to już irytować, że nie możemy się podzielić tą płytą z ludźmi. Czyli mieliście taki moment racjonalnego podejścia do tak zwanej kariery, że mieliście gotowy album i on gdzieś tam czekał? Tak, że... tak. Już w ogóle zaczęliśmy robić nowy materiał i już mieliśmy dosyć też w pewnym momencie tej płyty, więc... Doszło do takiej ryzykownej sytuacji, że możecie już być zakręceni na punkcie nowych utworów, które powstają, a ta, tak, która jest gotowa, jeszcze nie ukazała się na rynku. Dokładnie. Zdecydowanie ten pan, który siedzi tutaj po mojej lewicy, Mateusz Zegan, który no, produkował tą płytę, współprodukował wraz z Haldorem Grunbergiem, którego tutaj pozdrawiamy z anteny. I jest najbardziej wiodącą osobą, jeśli chodzi o komponowanie. Mateusz już zdążył dwie kolejne płyty przygotować zapewne. No to cudownie, będziemy się spotykać nieustannie. Zresztą to nasze spotkanie dzisiejsze to jest taki wstęp do spotkań z zespołem Fairweather Friends na antenie Trójki. To dzisiejsze będzie bardzo krótkie, ponieważ chcemy zaprosić na jutrzejsze, które będzie zdecydowanie dłuższe. No plus będzie pokazywało was od tej właściwej strony, tak mi się wydaje, bo jutro jesteście gościem ofensywy. Zgadza się. No nie możemy się doczekać, to jest cudowna sytuacja, móc zagrać na żywo do tak licznej publiki. Do tak licznej publiki zgromadzonej przed radioodbiornikami jest to jednak wyzwanie, bo gra się na sali, na której trzeba sobie tą publiczność wyobrazić. No ale jest to z całą pewnością zapis możliwości koncertowych. No a tych chyba jesteście pewni, bo chociaż płyta czekała, prawda, na to, żeby ją wydać, to nie odmawialiście sobie grania i zbieraliście doświadczenia przez ten czas. Dużo koncertowaliśmy i ten materiał sprawdzaliśmy na koncertach, dobrze się przyjmował, więc... Zanim jeszcze nastąpiło właściwe nagranie tych śladów, które później zmiksowaliśmy, wyprodukowaliśmy, to weszliśmy, to był 2012 rok, niedługo później po nagraniu epki Eclectic Pixels, kiedy postanowiliśmy nagrać tę płytę, ale stwierdziliśmy, że jeszcze nie jesteśmy ograni, nie wiem dokładnie jak to ma zabrzmieć i ten materiał no, skasowaliśmy i postanowiliśmy rzucić się w ciąg koncertów, żeby no, odkryć siebie na nowo. Pomogło. Wydaje mi się, że to doświadczenie właśnie koncertowe zaprocentowało na tej płycie. Ponieważ naprawdę spotykamy się po raz pierwszy i po raz pierwszy w ogóle uścisnęliśmy sobie dzisiaj ręce i się sobie przedstawialiśmy, to dlatego mam prawo za pierwszym razem zapytać, skąd się w ogóle wzięliście jako zespół? Czy jesteście klasycznym przykładem ludzi, którzy się przyjaźnili, czy też ludzi, którzy już się spotykali jako tacy, którzy chcą coś robić muzycznie i to was połączyło? Co was połączyło i skąd jesteście? Jesteśmy z tajemniczego miasta o nazwie Czeladź, gdzie nie ma dworca kolejowego, ale jest Mediamarkt. To dobry pomysł na określanie się. Tak. Na początku, trochę jak księga Genezis, ale na początku był Mateusz i Paweł. I grali sobie po tym, jak upadł trochę ich projekt, zespół, który był bardziej gitarowym, takim postpunkowym projektem, postanowili sobie popróbować z elektroniką i z czasem pomyśleli, nie chcemy jednak grać we dwóch, chcemy mieć prawdziwego perkusistę i tak odkryli Maćka. Aż w końcu trafili na mnie na jednym z... Grali koncerty jako zespół bez wokalisty. Ja byłem wśród publiki na jednym z tych koncertów i wydała mi się ta muzyka niesamowicie pełna. Wydała mi się taką odpowiedzią na moje poszukiwania i jeszcze do tego ten zespół miał jakiś... Zaprosił, jak to sytuacja, mieliście ofy jakieś wokalne, które nie zadziałały i Paweł zapytał, może ktoś chce zaśpiewać. I ja nie trafił swój na swego, tak? Nie starczyło mi odwagi, żeby wtedy wejść na tą scenę tak po prostu z publiki, ale zaraz po koncercie podszedłem do nich i... Tak. Mieliśmy się na próbę. Mhm. Także i próba była no, próba od razu tak naprawdę to zafunkcjonowało. Na pierwszej próbie już złapałem za rys utworu Mellow Walls i Fortune Player i tydzień później, czy dwa tygodnie później już graliśmy koncert. Miałem zaśpiewać gościnnie dwa numery, ale się uparłem i wtrąciłem swój wokal w każdy możliwy utwór, nawet w te numery, do których on ewidentnie nie pasował. I tak już zostałem, a miesiąc później mieliśmy epkę nagraną. Także bardzo szczęśliwa dla nas historia, że tak się to szybko i gładko potoczyło na początku. Naprawdę, to jest, uwielbiam takie historie, bo to jest historia z cyklu Dreams Can Come True, że marzenia naprawdę się spełniają, tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok. Pozwólcie, że nawiążę do tej epki, bo przyjmę pytanie nasze konkursowe, bo płyta tygodnia to jest płyta, którą oddajemy naszym słuchaczom w dobre ręce. Dotyczyło właśnie tej debiutanckiej epki, a dzisiaj pytanie wymyśliliście wy, jest bardzo trudne, więc proszę o zadanie i wzięcie odpowiedzialności. Jakiej narodowości jest drugi producent Halldór Grunberg? Drugi producent płyty Hurricane Days, debiutu Fairweather Friends, płyty, która jest naszą płytą tygodnia. Bardzo wam dziękuję za tą krótką wizytę. Dzisiaj jeszcze jakiś koncert, tak, na który chcemy zaprosić? Zapraszamy na koncert w 1500, który będzie o 22:00. Właśnie na niego zmierzamy, już jesteśmy po próbie dźwięku, gorąco zapraszamy. Zatem spotkanie z zespołem, który już ma wydaną debiutancką płytę, Fairweather Friends, dzisiaj w Warszawie w 1500. Inne daty oczywiście na profilu na Facebooku zespołu, link u nas na Polskie Radio PL / Trójka, a jutro w ofensywie Obsesja, no i Fairweather Friends gośćmi Piotra Stelmacha. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Forget a single thing. Although there was just a little bit of me, and it was a little bit of you. Notions are spread across the world. Things change irreversibly, and it's by reactions in that chain. I would not lose a memory. Jan z Będzina i Maciej, który mieszka w Gliwicach. Jako pierwsi poprawnie rozpoznali pochodzenie Haldora Grunberga, który jest Szwedem. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na spotkanie z zespołem Fairweather Friends na własną rękę. Ten album już się ukazał, Hurricane Days, debiut polskiego zespołu, którego słuchaliśmy przed chwilą, a jutro obsesja i spotkanie w ofensywie z zespołem. My teraz przypomnimy raz jeszcze utwór, który wczoraj na zakończenie programu miał swoją galaktyczną prapremierę. Dzisiaj to jest po prostu nowy utwór Supergirl and Romantic Boys. Tytuł nagrania Nic, wykonawca Supergirl and Romantic Boys, a tytuł epki, na której to nagranie się znajdzie, to Stop, klatka. To teraz ten wyjątek, o którym wspominałam. Nagranie, które wyszło z pod rąk i z innych, w cokolwiek wierzymy, części ciała czy duszy, artysty, który nazywa się Tom York. Mm-hmm. nagranie zatytułowane Brain in a Bottle, Tom York ze swojej drugiej solowej płyty wydanej znienacka prawie przed tygodniem. Jutro będzie tydzień od tego momentu. A w sobotę i w niedzielę w Polsce koncertować będzie Erlend Oye, znany doskonale fanom Kings of Convenience, The Whitest Boy Alive. To są te miejsca, gdzie można w zespołach Erlenda zobaczyć, ale oczywiście także na własną rękę działa. Tak też wydał swoją najnowszą płytę. 4 października w Warszawie w klubie Basen, natomiast dzień później w Poznaniu, w niedzielę w klubie, który nazywa się Skulap. I mamy zaproszenia do Skulapa na poznański występ Erlenda. Gdyby ktoś chciał skorzystać z naszych zaproszeń, to 2 2 7 3 Bartek Gil czeka i oddaje je w dobre ręce. Erlend Oye w ten weekend w Polsce, 2 koncerty. Myślę, że fanom nie trzeba spotkania z tym teraz już mężczyzną o wyglądzie chłopca polecać. zespół Paula i Karol. Płyta ich niedawno ukazała się, No Bad Days, i z tego albumu właśnie nagranie, którego posłuchaliśmy wspólnie. Teraz miejsce i czas na to, aby spotkać się z Agnieszką Opszańską. Agnieszka jest gotowa, proszę bardzo. Teren. Kultura. A teraz uspokoimy trochę tętno i wejdziemy w świat liturgii i wielkich religii basenu Morza Śródziemnego. Pobrzmiewa nam już Ceratitis Capitata. To nowe muzyczne dziecko Pawła Szamburskiego, który przyzwyczaił nas do swoich szaleńczych improwizacji, a tym razem na płycie świeżo wydanej przez Lado ABC dużo spokoju, kontemplacji, a nawet można powiedzieć ciszy. O płycie i o tym zwrocie opowiada już sam Paweł Szamburski. Pierwsza taka chyba w mojej karierze wypowiedź, no przede wszystkim bardzo intymna, solowa i poważna. Do tej pory jednak dużo więcej pracy z innymi muzykami, różnych składów, pracy z filmem, z teatrem tańca, wiadomo, bardzo dużo dźwięku, też dużo kolorów, a tutaj na Ceratitis Capitata po prostu klarnet, spokój, jeden instrument, jeden temat, muzyka liturgiczna. No i tak wyszło Ceratitis Capitata. Do tego tytułu jeszcze wrócimy, ale interesujący jest to dobór tradycji religijnych, muzycznych i przede wszystkim motywów melodycznych. Dlaczego akurat basen Morza Śródziemnego? Ja na początku, jak podjąłem temat w ogóle i wpadłem na pomysł tej muzyki sakralnej, zacząłem słuchać chórów jednogłosowych wielu różnych tradycji. Na początku w ogóle miałem w planach również podejmowanie daleko wschodnich tradycji. Tam zacząłem pracować nad tradycją Sikhów i hinduistyczną i buddyjską też, ale zobaczyłem, że to jest bardzo bogaty teren i głęboki pod względem tradycji muzycznej i jakby nie czułem się na tyle kompetentny, żeby z tym flirtować. A tutaj powrót do domu, czyli basen Morza Śródziemnego, czyli nasz rewir i nasza kultura. Te wszystkie rzeczy, z tym ja miałem też doświadczenie, a te liturgie, czyli w przypadku mojej płyty to jest 5 liturgii, to jest katolicka, czyli na bazie chorału gregoriańskiego, judaistyczna, suficka, czyli islam, i ortodoks, czyli prawosławie. Ale jest jeszcze piąta, bahaizm. I to jest ciekawa historia z bahaizmem, bo on jakby nie jest stricte z basenu Morza Śródziemnego, ale dogmatycznie się łączy z basenem Morza Śródziemnego, bo to jest religia pochodząca z Persji, ale akceptująca wszystkich trzech proroków. No i ma absolutnie obłędną tradycję muzyczną, bahaizm. Absolutnie jest to też dla klarnetu i dla klarnecisty wyzwanie, bo tam te daleko wschodnie, nawet islamskie tradycje bardzo dużo mają takich ornamentów. Dlatego ja wziąłem sufizm na warsztat, bo sufizm jest dość prosty, jeśli chodzi o strukturę. Oni mają takie piosenkowe wypowiedzi, tam jest zwrotka, refren i dużo bliżej europejskiej tradycji, jeśli chodzi o ornamentykę, bo taki klasyczny islam religijny, no to ornamentyka jest obłędna, mikrotonalne przebiegi i bardzo trudno jest na klarnecie w sumie tak wyszlifować te wszystkie takie plastyczne interwały, ale oczywiście zawodzę tam i w judaizmie zawodzę i w sufizmie zawodzę, żeby to było trochę takie właśnie daleko wschodnie, także włączałem no setki różnych odsłon, różnych melodii i różnych modlitw i po prostu szukałem takich motywów melodycznych, które we mnie jakieś struny poruszają i we mnie jakieś emocje wzbudzają. Ja się przy tym jakoś poruszam wewnątrz, moja dusza się porusza. A wszystko nagrane w specjalnie wybranym miejscu, co też dopełniło całości, w kościele w Błoniach pod Tarnowem. Absolutnie wybór mojego reżysera dźwięku, który nagrywa, jest specjalistą w nagrywaniu, Piotr Czerny, w nagrywaniu chórów, chorału gregoriańskiego głównie. I on znał ten kościół wcześniej i powiedział mi o trzech bardzo ważnych aspektach, dla którego zdecydowałem się na ten kościół akurat, a nie inny. O ciszy wewnątrz kościele, o ciszy na zewnątrz kościoła i o ciszy wewnątrz mnie. Wszystko by było idealnie, tak jak powiedział Piotr Czerny, i przyjechałem do Błonia pod Tarnowem. Gdyby nie wleciała mucha. Dokładnie tak. No i godzinę po prostu stawiania mikrofonów. Cisza absolutna, no świetnie, 10 mikrofonów i wlatuje mucha po prostu i zaczyna bzyczeć w tym kościele. Tak powstała Ceratitis Capitata. Stąd wziął się tytuł? Dokładnie stąd. To jest takie już po prostu moje zboczenie konceptualizmu, że musi się pojawić mucha, bo mucha wleciała do kościoła, to już musi być mucha na okładce, a mucha, która jest na okładce, jest muchą Ceratitis Capitata, czyli jest gatunkiem muchy śródziemnomorskiej, która zjada owoce flory śródziemnomorskiej i oczywiście mój umysł, który od razu przenosi to na mnie, że to ja też jest tym muchą, która zjada owoce kultury śródziemnomorskiej i tak dalej. No i po prostu już Ceratitis Capitata i efekt jest złota mucha nadrukowana ręcznie przez Pawła Ryszko na kartonowej okładce w limitowanej edycji Lado ABC Supported By. Ceratitis Capitata Pawła Szamburskiego z muchą pobrzmiewającą w jednym z utworów nabędziemy jeszcze przez stronę wytwórni Lado ABC, A już teraz fragment utworu numer 3, Bahai. Teren Kultura dzisiaj wprawił nas w nastrój om. Ale musimy biec dalej i przebiegać przez kolejne etapy naszego spotkania. Nie wiem dlaczego, tak bardzo pomyliłam tytuł najnowszej płyty Pauli i Karola. Gdyby ktoś szukał, to najlepiej wpisać Hard Wash, bo tak właśnie nazywa się ten album. I pozdrawiam duet Dumplings za wykorzystanie tytułu ich debiutanckiej płyty. Na zakończenie naszej pierwszej godziny naszego spotkania Julia Marcel z albumu, który ukazuje się 6 października. Zatem już w przyszłym tygodniu każdy może mieć ten album. Of me, you are just a cha-cha with a heart so big and tender. It would take up your chest, but your mom knows what's the best for you. So, men are made of many parts. Mom would feed you big hearts, they would merge with yours until you got no space for lungs and your face got red and swollen. From your breathing, you got this on the side of love. With your eyes almost like them, what's this color of your hair? Piggy bond, you're no icky, you're no bond. Run, run as fast as you can, the wolves will get your story. Yes, run, run, run. Piggy bond, you're no icky. Run, run as fast as you can, the wolves will get your story. Yes, run, run, run, run. Hey there, piggy, what's the deal? Wishing you would disappear. Better stop now what you're doing, cause it really gets you. Try to fool yourself, no thinking you would get help from sinking. Dreams are only dreams, piggies don't grow into.

Teraz ważna informacja dla kierowców. Usunięto skutki wypadku, rozładowano korki. Autostrada A4 pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie a Wrocław Wschód jest już odblokowana, ale ruch odbywa się nadal w obu kierunkach tylko jednym pasem, gdyż trasa jest remontowana. Policja apeluje o ostrożność. Po południu w zderzeniu cysterny z lawetą ranny został kierowca tego drugiego pojazdu. Cysterna zawisła nad drogą i całkowicie zablokowała ruch w obie strony. Z ulic miejscowości w rejonie Sołecznickim zniknęły polskie nazwy, usunęły je litewskie władze samorządowe i powiadomiły sąd w Druskiennikach o wykonaniu orzeczenia. Cały dzień jeździliśmy po rejonie Sołecznickim i muszę stwierdzić, że wyrok faktycznie został wykonany. Wycofamy sprawę u komornika, oświadczył Audrius z Kestis. Przedstawiciel rządu dodał, że nie wie dokładnie, co wpłynęło na decyzję samorządu. Chyba zrozumieli, że nie warto walczyć, jeśli naruszenia prawa są czymś oczywistym. Nie trzeba być wielkim prawnikiem, aby zrozumieć, że dwujęzyczne napisy są sprzeczne z prawem, podkreślił z Kestis. Wcześniej dyrektorowie administracji rejonu byli karani za niewykonywanie wyroku sądowego. Były dyrektor rejonu Solecznickiego Bolesław Daszkiewicz musiał zapłacić ponad 45 tysięcy litów, czyli około 54 tysięcy złotych. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Uciążliwe dojazdy, brak pracy, problemy z zapisaniem dzieci do szkół i przedszkoli to tylko część problemów, z jakimi na co dzień borykają się mieszkańcy przedmieść. Coraz więcej osób, które jakiś czas temu postanowiły uciec od wielkomiejskiego zgiełku, dziś z konieczności wraca do miasta, mówi Piotr Libicki, ekspert do spraw miasta i transportu z Instytutu Sobieskiego. Trudno jest jeszcze chyba mówić o fali powrotów do miasta, bo jeżeli spojrzymy chociażby na statystyki, to jednak mieszkańców miastu bywa. Wyjątkiem oczywiście jest Warszawa. We Wrocławiu ten bilans jest właśnie mniej więcej utrzymany gdzieś tam na poziomie zerowym. Ale gdzieś zauważa się przynajmniej w części tego typu zjawisko. Poza trudnościami związanymi z transportem, głównym powodem powrotu do miasta są kwestie finansowe. Życie na przedmieściach staje się coraz droższe, podkreśla Marcin Jończuk z biura nieruchomości Metrohouse. Często w tych rodzinach pojawiają się dzieci, pojawiają się problemy logistyczne z dowozem do pobliskich szkół, do przedszkoli, problemy z dojazdem. Także okazuje się, że po kilku latach prosty rachunek ekonomiczny sprawia, że chcemy wracać do miast. Polacy najczęściej przenosili się z miasta na przedmieścia w latach 2000-2005. Od Police przez muzykę świata po musical Sting. Artysta o wielu twarzach i karierze pełnej zwrotów i niespodzianek kończy dziś 63 lata. The Police, połamane brzmienia brytyjskiej nowej fali. Ale już pierwsza płyta solowa, The Dream of Blue Turtles, to flirt z jazzem. Potem do tej mieszanki dojdzie jeszcze muzyka świata. Ostatnią stricte popową płytę artysta wydał 11 lat temu, potem już do końca popuścił wodze fantazji. Wydał na przykład albumy z piosenkami na lutnie. Długa i ciekawa podróż. Podróż, która w zeszłym roku zaprowadziła go do źródła. Tak opowiadał o tym w BBC. Miejsce, gdzie się urodziłem, ciągle jest dla mnie ważne. Widuję je we snach. Wpadłem więc na pomysł, by napisać musical o moim mieście i o stoczni. Nazwałem go Ostatni Statek. Nasz jubilat przewidywalności z pewnością nie lubi, ale z drugiej strony trudno się dziwić. Mówimy przecież o kimś, kto jeszcze w latach 80. oderwał się od gitary, by zagrać kosmicznego łobuza w filmie science fiction Duna. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Piątek ze słabym deszczem tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu, poza tym dużo słońca i od 14-15 stopni na wschodzie do 17-18 na zachodzie. Uwaga, rano mgły ograniczające widzialność w niektórych miejscach do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Wielki finał 4 października, Kwidzyn, plac Jana Pawła II, start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, przegląd sportowy, nasze miasto, onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają burmistrz Kwidzyna, Czesław Lang i Polskie Radio.